Amang paretdanami, disonrodo hami robongan ni paranak naik pasahaton ulos. Daudo hami siya pulo sa Moses. Atong bayan majo edde, pulo sa Moses.